Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 15 lipca. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. My music is my song. Meet my daughters, my words. The source is somewhere higher. Please don't ask me, I'm just a child now. Pani Kasia z Krakowa napisała, że to, co najlepsze, najlepsze dla naszych kubków słuchowych o 5 nad ranem, Dwa ognie, Fisze, Made, Tworzywo. To przed godziną 5, a przed chwileczką Paulina Przybysz i przyjaciółki. Właściwie i przyjaciele. No to dodam dla wszystkich spragnionych tychże dźwięków i sióstr Przybysz, Fisze, Made, Tworzywo. Wystąpią między innymi w Krakowie na wielki finał tegorocznej trasy Lato z Radiem. Polecamy i zapraszamy, to w ostatni weekend sierpnia. A już w najbliższy weekend spotykamy się na Stadionie Miejskim w Pucku. Wielka impreza radiowa, jedynkowa, trójkowa, choć oczywiście te akcenty muzyczne również na naszej antenie, na stronach internetowych 19-20 lipca w Pucku. Tam też będziemy i grać będziemy ze wspaniałymi artystami. Lato z Radiem Festival, także na trójkowej antenie. 5 minut po 5, pan synoptyk ma głos. Chłodne powietrze, polarne, morskie, ale to dobra okazja na rozgrzewkę i na trening biegowy, o którym to za chwilę. Przed nami pogodny, słoneczny dzień, choć na północy i na zachodzie, tak miejscami na krańcach wschodnich, zachmurzy się i może przelotnie popadać. Do tego na wybrzeżu, Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku niewykluczone burze. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty. A na termometrach w ciągu dnia dziś od 18 stopni nad morzem oraz na Pogórzu, na północy oraz w Kotlinach Sudeckich 20, w większości regionów, w tym na południu i na zachodzie 22, a najwyższa temperatura, choć jak słyszeliśmy, z burzami na Dolnym Śląsku. Tam dziś do 24 stopni. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego prośby. Na szerokie wody mnie weź, woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm. I wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody mnie weź, woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, z wodą na młyn, bądź na mnie, wpłyń na mnie. I ugaś, ugaś moją ranę. Ugaś, ugaś. Bo grałem z ogniem, z ogniem. Grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Ugaś mnie, o Panie, jak woda w płyn. O rany, bo grałem z ogniem, z ogniem i grałem. I grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Mrozu. No, mrozu nie ma, ale rzeczywiście muzycznie jest z nami za oknami. Ledwie nieco kilka stopni powyżej zera, choć to jakoś tak za oknem na Myśliwickiej cieplej. 15. I tak sobie pomyślałem, jako że dziś 15 lipca i na termometrach w kalendarzu 15 i na termometrach 15 stopni, to może pod koniec tego miesiąca dociągniemy do tych upałów 30-stopniowych. Tak, 30 byłoby 30, 31 31. Taki zarcik. 5:10. Na temat biegania jeszcze pan Łukasz, o tym, że ponad pół godziny temu wyjechał z pięknych Kaczek Średnich, jak pisze pan Łukasz, to nie żart, na skraju Wielkopolski Wschodniej jest takie miejsce, Kaczki Średnie, wieś w powiecie tureckim, w gminie Turek, i by zorganizować w najbliższych 2 tygodniach 10 imprez biegowych w całej Polsce. Pan Łukasz tak się zerwał wcześniej rano. No, a zaczynamy dziś od Lublina. Kolejne dni wędrówka na północ przez Olsztyn, Gdańsk, później na południe Wrocław i Katowice. No, jak pan Łukasz podkreśla, biegamy dystans dostępny dla każdego. 5 kilometrów. No, a na razie w Kaczkach Średnich 9 stopni. Pan Łukasz pobiega dopiero w południe lubelskimi ulicami. Tak sobie podglądam te prognozy pogody dla Lublina i okolic. 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. No to chyba nawet bez rozgrzewki, choć ponoć ta bardzo ważna. Również dla wszystkich nie tylko początkujących, ale i także średnio zaawansowanych biegaczy. To o tym przypomnienie. 5:11. Przypomnienie, bo i między innymi pan Piotr w drodze do pracy prosi o przypomnienie artystów, którzy wystąpią w najbliższy weekend w ramach festiwalu Lato z Radiem w Pucku. 19 w piątek, w najbliższy piątek, Warszawskie Kombo Taneczne oraz Kapela ze Wsi Warszawa, a w sobotę w Pucku na Stadionie Miejskim między innymi Chopin University Big Band, Sławek Uniatowski, Muniek, Przyjaciele i Daria Zawiałow. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Bez kalendarzy, znaków, szumu zdrad. Za każdym razem gonię dalej, nie zabieram. Zostanę mały zryw, krótkie moje myśli, a potem wstyd. Krótkie są momenty.

pacjenta 800-190-590 można dowiedzieć się, w której aptece jest do kupienia lek potrzebny pacjentowi. 800-190-590. A polityka europejska, współpraca dwustronna i regionalna w ramach Grupy Wyszehradzkiej Trójmorza i NATO to główne tematy wizyty prezydent Słowacji w Polsce. Z naszego radiowego poletka Anna Rytmaniak, dziennikarka od ponad 60 lat związana z Polskim Radiem, zostanie dziś pochowana na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Początek uroczystości o 13:00. Przypomnijmy, że była reportażystką, autorką audycji kulturalnych, twórczynią cyklu Portret słowem malowany, w którym prezentowała sylwetki wybitnych aktorów i ludzi teatru. Zresztą teatr był jej miłością, jej życia. Anna Rytmaniak w 1972 roku została nagrodzona złotym mikrofonem Polskiego Radia. Więcej wydarzeń z kraju, z zagranicy na naszej antenie, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Nowy tydzień i nowa płyta tego tygodnia w Trójce. W tym tygodniu Hot Chip. Have you left space for me in this life? Cause there are voids into which we cannot dream in this life. There is a sound that resonates, a melody of love. Nowy tydzień i nowa płyta tego tygodnia w Trójce Hot Chip z albumu A Bedford of Ecstasy. Albumy dla Państwa między innymi po godzinie 10 w audycji do południa. Tymczasem 26 minut po godzinie 5. Przypominamy, bo to ciąg dalszy kalendarza. Uzupełniamy także o wydarzenia z historii muzyki. No i rzecz jasna, 15 dzień lipca, 1410 rok, jedna z ważniejszych dat historii, bo wtedy 609 lat temu w bitwie pod Grunwaldem połączone wojska polsko-litewsko-ruskie dowodzone przez króla Władysława Jagiełłę pokonały armię zakonu krzyżackiego. Bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych batalii średniowiecznej Europy. 413 lat temu urodził się malarz niderlandzki Rembrandt, uważany za jednego z najwybitniejszych, najbardziej wszechstronnych twórców w dziejach sztuki. 165 lat temu urodził się również malarz Jacek Malczewski, jeden z głównych przedstawicieli młodej Polski. 59 lat temu w Olsztynie odbyła się premiera filmu Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. 30 lat temu zmarła Maria Kuncewiczowa, pisarka, eseistka, tłumaczka literatury angielskiej. Również w 1989 roku zmarł Artur Sandauer, pisarz, krytyk literacki, biblista, tłumacz literatury rosyjskiej i greckiej klasyki. A w muzycznym trójkowym kalendarzu urodziny w roku 1973 urodził się John Dolmayan, amerykański perkusista zespołu System of a Down. Ten amerykański perkusista armiańskiego pochodzenia kończy dziś 46 lat. To Hollywood, they find you to time you, say you're the best they've ever seen. You should have never trusted Hollywood. Never gone. godzinowo i rozbudzująco. Systemowo dam w muzycznym kalendarzu. Pan Mateusz informuje o tym, że ważny dzień w Borkowie. Żona jeszcze śpi, bo dzisiaj ma egzamin na nauczyciela mianowanego, a pan Mateusz już szykuje espresso, a zatem zapowiada się świętowanie. To po południu. Powodzenia i wszystkiego, co najlepsze. Już po 5.30 sprawdzamy, cóż tam dobrego u pana synoptyka. Jak podpowiada pan Szymon, synoptycy moi dają 23 stopnie, ale pewnie będzie jeszcze więcej. Szykuje się ciepły dzień. Pan Szymon pozdrawia z pochmurnego Oslo. U nas chłodne i polarnomorskie powietrze, być może z nad Norwegii. Dziś pogodnie i słonecznie na północy i na zachodzie oraz na krańcach wschodnich może się chmurzyć i przelotnie padać. Do tego burze niewykluczone na wybrzeżu, Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a na termometrach w dzień od 18 stopni nad morzem oraz na Pogórzu, 20 na krańcach północnych oraz w Kotlinach Sudeckich, w większości regionu także na południu i na zachodzie 22, a najcieplej diś na Dolnym Śląsku do 24. Rocznik 56. dziś kończyłby 63 lata. Ian Curtis, wokalista Joy Division, zmarł w 1980 roku. Za 23 minuty 6. Kolejna porcja korespondencji od państwa, między innymi Szczerciarz Żeradowski, rówieśnik trójki, już na budzimkowym szlaku. Nie, aż tak zimno, by nie podawać, że jednocyfrowa temperatura za oknem w Żyrardowie 9,2. Można, można. No i kolejna ponad dyszka oczekuje na start, a start już za niecałe 10 minut za kwadrans. Parzysta tym razem. Miłego, pięknego biegania życzymy. Na dzień dobry pani Kasia. Warszawskie Bielany dają dwunachę dziś powyżej zera. Jakoś tak zimno, bo do ilu dzisiaj dojdzie? Pan synoptyk tak dochodzi i dochodzi i dojść nie może. Do 22 dziś przynajmniej z tych bieżących prognoz wynika. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na Mazurskiej wsi już się nie śpi. Się nie śpi się już. Także powoli człowiek dochodzi do tej porannej rzeczywistości w Głogowie Małopolskim, gdzie państwo Kasia i pan Piotr 11 stopni za oknem, ale to ważniejsze wyliczenia. 5 dni do urlopu. A już człowiek na ostatniej prostej. No i jeszcze dwa utwory, to właściwie też można powiedzieć ostatnia prosta w dzisiejszym muzycznym kalendarzu. Wspominamy niezwykły koncert Celebration Day z grudnia 2007 roku. Tak było w Londynie koncertowo. No i też dziś, myślę, nawiążemy do tego koncertu, wspominając urodziny Jasona Bonama, perkusisty syna Johna Bonama z Led Zeppelin. Jason kończy 53 lata. Budzikowe kalendarium muzyczne. A na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza oczywiście fantastyczne urodziny jednego z najlepszych gitarzystów wszechświata, Joe Satriani, amerykański gitarzysta, także wokalista i kompozytor, kończy 63 lata. No i się zapyta, wywywuje pan Andrzej z Tarnowa, no kto dał tak głośno, bo u mnie nie starczyło skali. Nie tylko Satriani, ale także Cepelini z rana, jak rozgrzewka przed pływaniem. No to życzymy udanego właśnie przed wejściem do wody. Uch, zimnej wody przed godziną szóstą, trening pływacki. U nas to trening muzyczny, a o to byśmy słuchali uważnie muzyki country dba Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Randy Travis jest bardzo znanym piosenkarzem, ale można powiedzieć, że jego najlepsze lata już minęły. 1987 rok to są właśnie te momenty, kiedy tak zwani nowi tradycjonaliści dochodzą do głosu w Nashville. Muzyka country zatacza takie sinusoidy, chciałem powiedzieć kręgi, i można tak pewnie uznać, dlatego że kiedy muzyka country bardziej popowieje, to nieładne określenie, staje się bardziej miejska niż wiejska, wtedy nagle pojawiają się tacy twórcy, którzy wracają do tradycji, i ci nowi, tacy jak Randy Travis, byli nazywani New Traditionalists, czyli oni nawiązywali do starych, dobrych przykładów. I Randy Travis za chwilę, naśladując troszeczkę George'a Jonesa, ale który z młodych piosenkarzy country nie szedł w jego ślady, zaśpiewa piękną piosenkę Forever and Ever Amen, czyli na zawsze i zawsze, amen, będę cię kochał zawsze na zawsze. Któraż kobieta tego nie chciałaby usłyszeć, ba, nie chciałaby słyszeć jak najczęściej? Randy Travis. You may think that I'm talking foolish. You've heard that I'm wild and I'm free. You may wonder how I can promise you now. This love that I feel for you always will be. Well, you're not just time that I'm killing. I'm no longer one of those guys. As sure as I live, this love that I give is gonna be yours until the day that I die. Oh baby, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men, if you wonder how long I'll be faithful, I'll be happy to tell you again. I'm gonna love you forever and ever, amen. They say time takes its toll on the body. Say time can play tricks on memory, make people forget things they knew. But it's easy to see it's happening to me. I've already forgotten every woman but you. Oh darling, I'm gonna love you forever, forever and ever. As old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men, if you wonder how long I'll be faithful, just listen to how this song ends. I'm gonna love you forever. Takie to rozpoczęcie tego tygodnia spotkań z muzyką country. Ciąg dalszy jutro. Zapraszam w imieniu Korneliusza Pacuty. A tymczasem na budziku za 7:06. Rebeka już prawie do usłyszenia. My bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za poranną korespondencję. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Za 6:03 serwis, potem poranne zapraszamy. A my zapraszamy na jutro. Irena Dan, Piotr Łodej, kłaniamy się. Do usłyszenia. Mały kawał drogi mam za sobą. Mam nadzieję drugie czy lepiec. Niejedny chmur złamany na pół spadało na ziemię głową stół. Jeden raz wichnąłem sobie serce, bywało, że obiłem sobie tył. Ale idę gdzie chcę, tak nie czuję jak mnie prowadzi mi mój spokojny sen. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. Zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać. Los pomoże, czy mój uda. Mało razy czułem się jak biedak. a przepuszczałem kasę jak ten pał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę się, bo lubię mieć prosto mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakał mu kiedy szedł na tamten świat. A ja wierzę, że tyle aż do końca mych dni zostaniesz tak blisko jak dziś. Nie, nie ma wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie siedzisz położę spać. Los pomoże ci. Ale no, no.